ในพระพุทธคุณเนี่ยนะในพระพุทธคุณคือคุณคุณที่เป็นคุณธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่เราคุ้นเคยกันก็คือพระพุทธคุณ9นะเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมรัตนะหรือว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสาถาเทวมนุษานังพุทโธภควาอันนี้เป็นทั้ง9เนี่ยนะทั้งพุทธคุณทั้ง9บทที่กล่าวไปเนี่ยอันนี้ท่านอธิบายว่าเป็นพระสัพพัญญูคุณคุณคือคุณสมบัติของพระสัพพัญญูคือพระคุณของผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้เราเรียนมาถึงเรื่องว่าพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะเนี่ยนะเนื่องจากว่าพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความประพฤติข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้บรรลุพระนิพพานซึ่งพระองค์ก็ได้ดำเนินข้อปฏิบัติอันนั้นจนได้ตรัสรู้พระนิพพานนั้นพระองค์จึงเป็นผู้มีจรณะคงที่จรณะของพระองค์ที่มีอยู่หนึ่งพระองค์ถึงพร้อมด้วยศีลสองพระองค์มีอินทรีย์สังวรสามพระองค์มีโภชเนมตัญญุตาสี่พระองค์มีชาคริยานุโยคห้าพระองค์มีศรัทธาหกพระองค์มีหิริเจ็ดพระองค์มีโอตตัปปะแปดพระองค์เป็นพหูสูตร9พระองค์มีวิริยะ10พระองค์มีสติ11มีปัญญาแล้วก็12 13 14ก็คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุทฌานนั่นเองนี่เราก็ฝากเรียนมาถึงพระพุทธคุณบทว่าพระองค์เป็นพหูสูตรเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยพหูสูตรพหูสูตรนั้นมีอยู่2 อย่างคือพหูสูตรแบบผ่านหูกับผ่านใจนะคิดง่ายๆว่าผ่านหูกับผ่านใจผ่านหูก็แปลว่าฟังมามากผ่านใจก็แปลว่าใคร่ครวญมากพิจารณามากนะพหูสูตรโดยการฟังกับพหูสูตรโดยการพิจารณาอย่างผู้ที่เป็นสาวกทั้งหลายเนี่ยนะถือว่าเป็นพวกพหูสูตรโดยการฟังฟังแล้วก็พิจารณาตามที่ฟังอันนี้เป็นลักษณะของพระสาวกทั้งหลายทั่วๆไปมันลักษณะของผู้ที่เป็นพหูสูตรโดยการฟังนั้นสามารถทรงธรรมที่ได้สดับมาแล้วหมายความว่าทรงจำไว้ได้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยคล่องปากขึ้นใจหมายความว่าเป็นสิ่งที่ฟังแล้วก็อยู่ที่ปลายลิ้นนะเหมือนกับว่าอยู่ที่ปลายลิ้นอยากจะพูดเมื่อไหร่ก็พูดได้เหมือนคนที่ชำนาญในบทเพลงเนี่ยนะก็ว่าพร้อมที่จะไหลเมื่อจะร้องที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรก็สะดวกไม่ติดขัดมันพวกนี้จะรักษาเอาไว้ได้รักษาเอาไว้ที่ใจเนี่ยนะสามารถที่ทรงเอาไว้ได้สั่งสมธรรมที่ได้สดับมาแล้วเพราะฉะนั้นธรรมผู้ที่สั่งสมธรรมมาดีหรือว่าทรงจำไว้ดีเนี่ยบุคคลเหล่านี้จะจำทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเนี่ยนะพวกนี้จะรู้ว่าเบื้องต้นคืออะไรท่ามกลางคืออะไรปลายสุดท้ายคืออะไรเพราะฉะนั้นพูดเบื้องต้นรู้แล้วว่าท่ามกลางและที่สุดคืออะไรถ้าพูดตรงกลางรู้ว่าเบื้องต้นคืออะไรและที่สุดควรอยู่ที่ไหนเนี่ยนะถ้าพูดตอนปลายท่ามกลางและเบื้องต้นอยู่ณจุดใดเพราะนั้นเขาจะมองสามตำแหน่งนี้ก่อนหลักก็คือมองเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดอะไรคือเบื้องต้นอะไรคือท่ามกลางและอะไรคือที่สุดนั้นคำสอนอันนั้นเนี่ยจะต้องเป็นการประกาศเบื้องต้นประกาศท่ามกลางอย่างทั้งโดยบทพยัญชนะอักขระเนี่ยจะต้องไม่ติดไม่ขัดนะไม่มีการสับสนผู้ที่เป็นพหูสูตรเนี่ยนะผู้ที่ทรงจำธรรมเอาไว้ดีเนี่ยพวกนี้จะไม่พูดสับสนคือจะพูดมีลำดับมีขั้นมีตอนเรียกว่าสามารถที่จะจำแนกเนี่ยนะเหมาะตามจริตเหมาะตามอัธยาศัยไม่ทำบทพยัญชนะและอรรถะให้สูญเสียมันสามารถประกาศทั้งศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเนี่ยนะที่สมบูรณ์ทั้งเนื้อหาและถ้อยคำอัฏฐะแปลว่าเนื้อหาถ้อยคำก็คือพยัญชนะเนี่ยนะบทอักขระอาการนิรุตติเป็นต้นเนี่ย มันสามารถที่จะยกมาแสดงแล้วก็ไม่มีขยะอยู่ในนั้นเว้นไว้แต่บางอย่างเอามาเพิ่มเป็นคำสละสลวยแล้วก็เป็นการประกาศจบลงที่การบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะเป็นการประกาศพ้นจากทุกข์จริงๆเพราะธรรมะที่บุคคลทรงจำแล้วเนี่ยนะควรจะทรงจำแบบเรียกว่าจบลงที่บรรลุพระนิพพานมีพระนิพพานเป็นปริโยสารนั้นการประพฤติการปฏิบัติทั้งหมดจบลงที่การตรัสรู้พระนิพพานนั้นข้อปฏิบัติผู้ที่ทรงจำคำสอนหลักการปฏิบัติก็เป็นคำสอนที่จบลงที่การบรรลุพระนิพพานบุคคลเหล่านี้ทรงจำไว้ได้สั่งสมด้วยวาจาตามเพ่งด้วยใจแล้วก็แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิถ้าอย่างพหูสูตรธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะบุคคลที่เป็นพหูสูตรชั้นสูงเลยเนี่ยอย่างเช่นพระสารีบุตรพระสารีบุตรเนี่ยนะเป็นพหูสูตรว่าพุทธพจน์ทุกบทเนี่ยพระสารีบุตรมาเพ่งหมดมาใคร่ครวญและจำเนกแสดงออกมาความเป็นพหูสูตรของพระสารีบุตรดูจากอะไรดูจากคัมภีร์มหานิเทศจุมหานิเทศพระไตรปิฎกฉบับที่เรียนใช้อยู่ก็คือเล่ม65-66จำเนกเรียกว่าทุกคำเนี่ยเอามาแจกอย่างพิสดารเพราะผ่านการตรึกมาเป็นอย่างดีผ่านการเพ่งผ่านการใคร่ครวญแล้วมาแจกทุกบททุกบทอย่างพิสดารทีนี้ทั้งจุมหานิเทศทั้งจุลนิเทศเนี่ยท่านอาศัยหลักการอะไรจึงจำเนกอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าท่านมีปฏิสัมภิทาเนี่ยนะเพราะท่านมีปฏิสัมภิทารองรับเพราะเนื่องจากท่านมีปฏิสัมภิทารองรับท่านจึงสามารถใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้ได้ถามว่าการที่ท่านมีปฏิสัมภิทาเนี่ยปฏิสัมภิทาท่านได้มาจากไหนพระสารีบุตรเนี่ยแตกฉานพระอภิธรรมเป็นอย่างดีเนี่ยนะแตกฉานพระอภิธรรมปิฎกเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอภิธรรมปิฎกจึงเป็นบาดฐานของปฏิสัมภิทาปฏิสัมภิทาเป็นเหตุให้ท่านจำแนกอันนี้เฉพาะที่ท่านแจกเอามาฟังพอเป็นตัวอย่างไม่ได้กล่าวว่าพระสารีบุตรมีปัญญาเท่านี้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นปัญญาของพระสารีบุตรหาประมาณไม่ได้ปัญญาของพระสารีบุตรนั้นเป็นรองก็เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเม็ดทรายที่ฝั่งแม่น้ำคงคาตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยนะเรียกว่าต้นน้ำอ่ะจนถึงทะเลเนี่ยเรานับได้ไหมว่าเม็ดทรายกี่เม็ดเขาไม่นับกันเป็นเม็ดแล้วเขานับเป็นลูกบาศก์กิโลเมตรเนี่ยนะลูกบาศก์กิโลเมตรนะไม่ใช่ลูกบาศก์เมตรนะมันเยอะมากนะฉันใดพระสารีบุตรก็มีปัญญาเนี่ยนะยิ่งกว่าเมล็ดทรายว่างั้นเนี่ยปัญญาท่านมากขนาดนั้นถ้าเปรียบแม่น้ำที่ไหลจากโน่นอ่ะแม่น้ำเบื้องต้นไหลไปถึงทะเลเนี่ยคำนวณได้ว่าแม่น้ำทั้งหมดนั้นมีกี่ลูกบาศก์ลิตรลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะมีกี่ทั้งหมดปริมาณเท่าไหร่นะสิ่งเหล่านี้คำนวณได้แต่ปัญญาพระสารีบุตรเป็นต้นคำนวณไม่ได้เพราะคนที่มีปัญญาเยอะๆเนี่ยพอฟังพุทธพจน์หนึ่งคำคิดได้ขนาดไหนท่านบอกว่าพระสารีบุตรฟังธรรมจากพระอัสสชิเนี่ยนะท่านคิดได้เป็นพันในนะท่านฟังคิดได้เป็นพันในไม่ใช่ว่าท่านเข้าใจแค่ในเดียวนะของเราแค่จำได้บทเดียวก็โก้แล้วเนาะโอ้ยอ่านสมมติถ้าท่องหนังสือท่องพระไตรปิฎกได้วันละหน้าเนี่ยโก้เยอะนะแต่แหมน่าจะได้แล้วยังไม่ได้สักทีน้องเรืองเนาะดูธรรมจักรนี่มันตั้ง3เดือนจะ3เดือนยกกำลัง2แล้วมั้งเนี่ยนะดูท่าแล้วไม่ได้สักทีเนี่ยนะมันก็อย่างนี้แหละว่าความสติปัญญาเนี่ยมันต่างกันเยอะพระสารีบุตรท่านมีปัญญามากแต่ถ้าเทียบกับพระพุทธเจ้าแล้วโอ้ห่างกันเยอะพระพุทธเจ้านั้นเป็นพหูสูตรอย่างแท้จริงพหูสูตรแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทั้งสมบูรณ์ด้วยการฟังและก็ด้วยการพิจารณานี่ลองมาพิจารณาดูว่าถ้าพระองค์มาใคร่ครวญมากๆเนี่ยนะพระองค์เอาอะไรมาสอนไม่ใช่นั่งนิ่งๆแล้วปัญญามันสว่างโพล่งขึ้นมาแล้วก็เทศไปเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่แน่นอนแต่ผ่านการพิไข้ครวนมาเป็นอย่างดีแล้วก็อย่างละเอียดครบถ้วนอย่างสังเกตดูในพระปุพพจริยาคุณเนี่ยนะที่พระองค์สร้างบารมีพระองค์สร้างบารมีทั้ง10คือทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยนะบารมี10อุปปารมี10ปรมัตถบารมี10วันนั้นเนี่ยท่านพิจารณาเองอันนี้ถือว่าความเป็นพหูสูตรเนี่ยนะสำหรับผู้ที่จะได้รับพุทธพยากรที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องมีปัญญาที่พิจารณา บารมีที่เป็นข้อปฏิบัติให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาเลยว่าสิ่งที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างคิดได้เองพิจารณาได้เองอันนี้เป็นความเป็นพระหูสูตรของพระองค์พิจารณาเลยว่าเห็นว่าทางนี่แหละเป็นทางใหญ่เป็นทางใหญ่มากเปรียบเหมือนทางของเดินทางเนี่ยใช้เวลาสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยจึงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทางที่จะให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทางอันนั้นคืออะไรก็เหมือนกับเปรียบถ้าเป็นถนนเนี่ยก็มาตีเป็น10เลนเลยนะเลนที่1ทานถนนเส้นเดียวนี่แหละเลนที่2ศีลเลนที่3เนคขัมมะเลนที่4ปัญญาเลนที่5วิริยะ6ขันติ7อธิษฐาน8เมตต์8สัจจะ9เมตตา10อุเบกขาแล้วก็มี3ชั้นด้วยกัน3ระดับชั้นอะไรนะเป็นทานระดับทานะอุปปาทานบารมีระดับอุปบารมีธรรมดาอุปบารมีแล้วก็ปรมัตถบารมีก็ต้องยกตัวขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นทีนี้ถามว่าท่านเดินตามทางหรือว่าท่านสร้างทางกันแน่ถ้าคิดให้ดีเนี่ยนะท่านสร้างทางเพราะอะไรเพราะต้องสร้างทานสร้างศีลสร้างเนกขัมมะสร้างปัญญาสร้างวิริยะสร้างขันติสร้างสัจจะสร้างอธิษฐานสร้างเมตตาสร้างอุเบกขาเป็นถนนสายตรงมุ่งสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าเราสร้างถนนเนี่ยถ้าคิดแบบประเมินธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนะจะต้องใช้เม็ดหินเม็ดทรายเนี่ยเท่าไหร่ใช้ดินใช้หินใช้อิฐใช้ปูนใช้ทรายใช้ยางมาตอยเป็นต้นเนี่ยนะจะต้องปริมาณเท่าไหร่จึงมาเป็นถนนเส้นหนึ่งนะถ้าอย่างผู้ที่ประเมินถนนเนี่ยนะจะรู้เลยว่าไม่ใช่ธรรมดากิโลแล้วทุกวันนี้กิโลแล้วหลายเป็นล้านแล้วหลายล้านแล้วเนี่ยนะถ้ายิ่งเป็นแบบเป็นดินธรรมดาด้วยแล้วมาถมให้เป็นถนนเนี่ยถนนละเส้นละหลายเป็น10ล้านเนี่ยนะถ้าเป็นถนนแบบประเภท10เลนเนี่ยนะกิโลแล้วหลาย10ล้านทีนี้ถามว่าใช้ทุนมหาศาลขนาดนั้นแต่นี้เส้นทางคือบารมี10เนี่ยนะที่จะต้องสร้างถนนเนี่ยสร้างอย่างเงี้ยตลอด4อสงไขยแสนกับแล้วก็ตอนแรกแม่ก็ถมมายกนะเรียกว่าถมแบบเคยเห็นก็ขุดถนนสมัยก่อนไหมสมัยก่อนเขามาเคยรับจ้างขุดถนนเขาบอกว่าอะไรนะประเภทแบบเขาเอาถนนไปต่างจังหวัดใช่ไหมเขาให้งบประมาณไปต่างจังหวัดทีนี้ให้ประชาชนได้มีงานทำเขาก็จะให้พวกประชาชนเนี่ยมาขุดถนนเป็นลูกบาศก์เม็ดเนี่ยนะเป็นลูกบาศก์เม็ดแล้วก็ขุดมาถมแบบอินเดียนะไปเห็นอินเดียจะมีพวกชาวบ้านเขาไปทำถนนนะพวกนี้เขาจะกระจายงบประมาณไปสู่ชนบทก็เลยเคยไปขุดถนนเนี่ยนะแม้ก็จะได้แต่ละปุ้งกี่เนี่ยยกขึ้นไปเทกลางถนนนี่แผลเนี่ยนะเทไปปุ้งกี่หนึ่งเนี่ยมันไม่มีวี่แววว่าจะเป็นถนนเลยเนี่ยนะสิบปุ้งกี่กว่าแล้วเนี่ยนะโอ้หมดลึกมากใหญ่มากกว่าจะเป็นรูปร่างเป็นถนนมาได้เนี่ยนะแล้วก็ถึงอย่างนั้นก็ต้องเอารถมาขนมาดันมาอะไรอีกจึงกว่าจะเป็นรูปร่างเป็นถนนทีนี้คนที่สร้างถนนแบบนี้เนี่ยนะถ้าพูดเหตุผลทั่วไปเนี่ยคนที่ขุดถนนทำถนนอย่างนี้เหงื่อท่วมทั้งนั้นเลยนี่ถ้าเราคิดถึงพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าทำเหงื่อท่วมหมดเลยนะทั้งพวกทั้งคราบเหงื่อคราบเลือดคราบน้ำตาเนี่ยนะอวัยวะอะไรชิ้นส่วนร่างกายไม่รู้หมดไปเท่าไหร่เนี่ยนะเพื่อที่จะมาสร้างทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะแต่ถ้าเป็นคิดแบบง่ายๆก็ให้ทานมีอะไรก็ให้ไปสมาทานศีลทำทั้งจารีตวารีตเนกขัมมะก็ทำภาวะจิตให้ระดับสูงขึ้นไปแล้วก็โดยที่ไม่วิจัยอะไรเลยบอกไม่ตรงกันข้ามเป็นนักวิจัยอย่างละเอียดยิบท่านสามารถคิดได้ว่าอะไรคือทาน